ترغیب بیان د مقاتو اربعا او ترغیب ور قران قران ته خصوصت دفع خصوصا چې د مقاصد بالا پنج قران ته کې وای مخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ما شاء الله سورة القدر سورة القدر مکی سورة نزولن 25 نمبر سورة عباسا پس نازل شده اور ترتیباً ونی ویده پس سورة عباسا رب د سور د مخک سره مخ ترغیب قرآن ورکه دې سور کې عظمت د قرآن بیان دا ګوره معمولی کتاب نه دی په دې باندې هغه شپه کوم ځای ته رسېده خیر الف شهر ته جوړه شوه نو که ته هم قرآن ته کینې قرآن دې بیان کړه طالب الله ډېر لوی عزت درکړي دیو جو ورپسې راړه یا دویم وجه مخکې صورت کې وایي چې الله به عزتمند کړي په قرآن باندې دلته نمونه د عزتمند کړو چې شپه پې الله عزتمنده کړه امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په بیان د عظمت د قرآن باندې یو دویم امتیاز کې بیان د عبدالقادر دی په دې تفصیل دی بل ځای نشته دا شان درېیم امتیاز صورت ممتاز دی په دې چې په دې شپه کې ملائکې خاص کر جبرئیل راځي هره شپه ډېر د سلامتیا د بل ځای شان نشته مقصد د صورت مقصد د صورت د قرآن کریم عظمت بیانول په یو مثال سره چې وګوره د دې کتاب د نزول د وجه نه هغه شپې ته سوره قدر میلاو شوې دی هغه سوره برکتي شوې چې د یو شپې عبادت پکې د زرو میاشتو نه زیات شه نو ته به هم عزتمند شې مخکې امتونو کې لیلة القدر نه و ځکه هلته داسې عظیم کتاب نه و څنګه چې دې امت له الله ورکړی دارنګه لیلة القدر د دې امت د خصوصیاتو نه دي ان دلنا فیلت القدر منگ را لے گئے قرآن پشپا د عزت کے قدر عزت تم وہی قدر اندازے تم وہی دل دیت قدر دک وہی شپا د قدر چیری اللہ عزت ورکر پتہ کہ اللہ قرآن نازل کرے یاد قدر دک وہی کہ پتہ کہ مخلوقات د کال بجٹ پیش کی گئی اندازہ د خلق د مرگون ہو د خلق د بادشاہ د کودیدو د بادشاہ کول وغیرہ وغیرہ وما ادراک ما لیلۃ القدر سچی پوکتا دا چھ سو سچ ټول څه لوی شان دی لوی خدای شپې د قدر لیلۃ القدر شپه د قدر خیر غوره من الف شهر د زرو کل د زرو میاشتو نه په زرو میاشتو کې څو شپې راځي تقریبا 30,000 نو دا د دې شپې دا طاقت 30,000 ګونه زیات شو په نورو شپو باندې ولې دې قرآن نازل شو نو اے قرآن والا که ته چې یو عمل وکړې نو ستا د عمل اجر هم ډېر زیات دی ځکه کې دا ٹھیک ده جو قرآن بیانے دو قرآن یو حرف چ بیانے نو لس نے کہی دی او چ موس پ موس کے بیانے نو بیا یو حرف بانسل نے کہی دی او اج تدبر تر بیانے نو بیا بیا س بی انتہائی نے کہی دی تدی غٹ قدر دے قرآن کر وہ چ سوک پوی ان اندل نہ پھیلا سوک دی منیا دی نو منی تخپل دان لا قدر دیا تو قرآن بانے دا قرآن میں پرہ بس بل دای مخ کوي صندوق د خدا فلا تنسا ما زر د لون لون در ما قران پرې د ما قر قران پرې نه دی بس که څوک منی کنه پرې واسه که څوک منی کنه نه منی ته قران بیانو ان نزلنا فی لیلۃ القدر یګا موږ د قران په شپه د قدر کې اوس چې په کوته سلوی شان دی سلوی عزت دی شپه د قدر اوس یو عزت ده لیلۃ القدر شپه د قدر غوره ده من الف شهر نظر میاشتو نه دای د عبادت نه یوش پډی را ده دا نه زیات برابر نه در میاشت نه زیات او تنور ملائکتو تنتر را کودی کی فرښتې او جبرئیل امین په دې کې زمکه ته بیدن ربیم په حکم در دی باندې من کل امر من په ماند بل بے بے کل پاره حکم باندې د الله سلامون یعنی هي سلامون سلامون هي دا شپه د سلامت یاره دا شپه به حتا مطلب فجر تر دې چې راوخیږي سبا د دې شپې د نبی اسلام ته عائشه بی بی چې راته که دا شپه ماته میلا زه څه وایم وایي ته وایه ته وایه چې اللهمه انک عفون تحب العفو فاعف عنی الله ته عفون بخښنه کوونکی او مینه خوښوې چې معافي وکړم نو فاعف عنی الله ماته معافي وکړي. د دې شپې د پېژنګلو څه طریقه ده؟ د دې شپې پېژنګلو دا طریقه ده که اوړی وي نو ګرمي به وي لکه په تا باندې پتن لږ داس خونکي غونه وي پکې یخني به وي په تا به یخني ډېره نه لګي داسې مزیدار ور نموسه وي او دروازې چې نور راوخیږي نو انور به مړاوي ځکه په لکونو پرښتې را کوشوي چې بره خیږي نو انور به مړاوي شي په دې په خطو باندې دا باقي خلک چې کوم وایي چې دا هرڅه په کته پرات دي او سجدي دا دروغ دي. نن کلي کې مشهور وه نن که او ګاونډ کې او کور هغې کې توتو وایي دا د دې کور والا راپاسې د شپې نو د هغې دا څه شی سخی که کټۍ پرانستې شو نو چې یو کته توت غورځېدلی نو هغې هغه توت سره وتړه د څانګې سره وایي سره راپاس کټۍ په ځای کې ځوانډو به را مړو وایي ځکه د توت سجده کړو الله ته دا ټول کیسې بیسې دي. خو دا شپه کله وي؟ بعضې خلک وایي چې په کال کې پته نه چې کله د بعضو خلکو دا خیال دی کیدای شي د بعضو خلکو دا خیال دی چې په دې پسې چې کوم میاشت هغې کې څوک ببلم خو د زیات علماو دا خیال دی دا په رمضان کې ده او بیا په دې کې په رمضان کې څوک په ړومبانو ړومبانه اشره کېږي دا ملاویږي څوک په دویمه کې خو د زیات علماو خیال دا دی چې په دې وروسته اشره کې بیا په دې کې کله ده نو څوک وایي چې په تاکو شپو کې ده لکه نن سویمه ورځ ده بیسه نن د رښتون شوه ده شوه شاید چې نن ملاو شي شاید چې نن بیستمه ښه شاید چې پرون ابرز ملاو شي او اکیس باندې څوک وایي په پچیس باندې ده خو زیات احتمال دا چې په ویشتمه باندې ډېر خلک دا چې ویشتمه باندې وایي او څوک وایي او بیا بعضې خلک دا وایي چې کومه میاشت د 29 وي نو په هغې دا بیا په جوتو شپو کې په 22 کې په 20 کې په 22 کې په 24 کې په 26 کې په 28 کې وایي چې کله میاشت د 30 وي نو دا په 21 کې په 23 کې په 25 کې په 27 کې 29 کې ملاوېږي باقي الله ته پته ده. مطلب دا دی او د دې شپه د کوم وخت نه شروع کېږي چې بانګ وایي ماښام نور دا شپه شوه نو په دې کې که چا ماښام موز کړی دی که نه هم دا شپه ته میلاو شوه که د ماسخوتن موز یې کړی هم ورته میلاو شوه اگر تراوی کړي دا ټول په دې کې راغله ته اوس حساب وکړه دی 20 لبیا 35000 کې دار وکړه 20 تراوی چې دې کړي غیر مکلف ته راشه ورته برابر کړه دی 20 تراوله په 30000 کې دار وکړه 30000 نه خو زیاتې دي اجر ته څو زره شو خبره نو چې اته رکاته وکړي هغه ته اوس سره میلاو شي اور خو اته رکاته شته نه خو که فرض کړه 20 ده نو خو 8 لبه ضرور وکړي په 30000 کې کړه نو چې 20 رکات دې وکړه د تراو نو چې 30000 وکړه څو کروڑه شو دا د دې شپې کمالات دي خان د دې وجه دا ته دا بوج په ځان مه ګڼئ دا تراوي دا سستو خلکو کار دی چې لږ بلکې دوهمه چې تراونه بعد نیمه شپه کې پاتې بیا پکې یو شل رکعت دېرش رکعت 500 رکعت څور چې کولی شو کړه دا ټول دې میاشت کې فرض عبادت د روژه کې دا یو په اویا باندې شو او د دې نفل عبادت دا د فرض دومره شو دې کې څور نفلونه کولی شي کوه نو تراوی هم ګویا نفل دي که نه شل رکعت دا دې کې څه تقریب دی دا الله بنده چې ورپسې شوي خو دا د ناراضو خلکو بېکاره خلکو دا کار دی چې ځان ته اسانه نو ځکه یې نه شي کول مه یې کوه بل یو ځان له ګناه کول یو بل په ګناه کې مبتلا کول دي انو په ځان له ګناه دی زه مه یې کوه څه رکعت کوه کوی مه تا څوک څه وایي آخر کې به پته لګي خو چې نور خلک دې واړوله اته رکعت باندې کړه نو هغه غریبانې محروم کړه دا جر نه دوام اخلي.